Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta Samuel Beckett'ın 22 Aralık'taki, yani yarın, 27. ölüm yıldönümünde bahane ederek konuklara bir hafta ara vermek istedim. Hepimizin hayatı tutunmak için bir şeyler adı bu zamanlarda beni diri tutan, tiyatroda en değer verdiğim isimlerden biri olan tam adıyla Samuel Berkeley Beckett'tan bahsetmeye çalışacağım bugün dilim döndüğünce size. Yalnızca tiyatro olarak bahsetmeyeceğim. Yani tiyatro konuşulmayacak aslında bugün. Birçok alanda verdiği eserlerden söz etmeye çalışacağım. Beckett şiir, roman, şiirsel düzyazı ve tiyatro türünde çok sayıda eser vermiş. Ama hem eserleriyle hem de yaşamıyla halen gizemini koruyan bir yazar. Toplamda 20 tiyatro oyunu, 8 radyo tiyatrosu, 8 uzun romanın yanında TV ve sinema içinde metinler, şiir ve öyküler kaleme almıştı. Ama özellikle eserler üzerine konuşmayı sevmeyen, belki de bu nedenle eleştirmenlerin, edebiyat ve tiyatro uzmanlarının ya da felsefecilerin en çok ilgisini çeken isimlerden biri hala. Gerçi Beckett genelde eleştirilmez, incelenir diyebiliriz ama bu da hala çözülemeyen gizeminden kaynaklanan olabiliyor tabii. Dante'den Zara'ya, Joyce'dan Proust'a birçok yazardan etkilendiği bilinir. Ama sonunda kendi dilini bulur ve o kabul etmese de uyumsuz ya da diğer adıyla absürt tiyatronun yaratıcısı kabul edilir. Ama tüm bu detaylara girmeden önce biraz hayat hikayesine de değinmek istiyorum ben bu Beckett'ın. Bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Programın ilk yarısında hayat hikayesinden ve yazının gelişmelerinden bahsedip ikinci yarısında birkaç eseriyle ilgili detaylara girmeyi planlıyorum vaktimiz yettiğince. Beckett 1906 yılında Dublin'de varlıklı ve inançlı protestan bir ailenin çocuğu olarak doğar. Dublin'in kırsallarında büyük bir çiftlikte burjuva bir hayatın içerisinde büyür. Kırsalda geçirdiği yıllar daha sonra zaten eserlerine de yansıyacaktır. Birçok eserinde o günlerle ilgili göndermeleri görürüz. Bir kolejde İngilizce, Fransızca ve İtalyanca eğitimini görür. Lisans eğitimi de yine bu koşullarda rahat içinde geçer. Bu süreçte bu dönemde okuduğu Dante İlahi Komedya'dan ne çok etkilendiği onunla ilgili kaynaklarda en çok dikkatimizi çeken şeylerden biridir. Çünkü bir süre, yani uzunca bir süre bu etkilenme yazımını da, yazdığı eserleri de etkileyecektir. Sonrasında ise yine ailesinin ondan beklediği üzere Belfast'ta öğretmenliğe başlar. Ardından öğretmenlik için Paris'e gider ve James Joyce ile tanıştırılır. Magazinlerde bir detay verelim burada. Joyce'un kızının kendisine karşı karşılıksız hisleri nedeniyle aralarına mesafe girene kadar da James Joyce ile oldukça yakındırlar. Bu dönemde ilk denemesi de yayınlanır hatta. Dante, Bruno, Vico, James adında. Uzun süre Dublin, Paris adasında gitgelli bir öğretmenlik deneyimi yaşar ve bu sürecin sonunda öğretmenlikten istifa eder. Hatta istifa ederken de henüz öğrenmediklerini, başkalarını öğretemeyeceğini söylediği onun hakkında bildiğimiz detaylardan biridir. Yani bazı kaynaklar ise Beckett'taki asıl değişimin Pascal'le ayaklanmasıyla başladığından bahseder. Ayaklanma sırasında şahit olduğu kent merkezinin yıkılması ve yıllar sonra babasının da kaybının onda derin izler bırakan durumlardan olduğu söylenir. Onu insani acılar için kaygılanan birine dönüştürmeye başlamıştır bu yaşadıkları. Hatta Londra'da kaldığı süreçte 2 sene buluh durumundan dolayı bir klinikte tedavi gördüğünü de biliyoruz. Bu tedavinin sonrasında ise hem özel hayatında hem de yazarlığında yükselişe geçmeye başlar. En önemli romanlarından Murphy bu dönemde tamamlar mesela. Gene magazinel bir bilgi vereyim. Paris'te bir serseri tarafından bıçaklandığında ise hayatını kurtaran bir kadın vardı, Suzanne Dumesnil. Hayatının geri kalanını onunla birlikte geçirecek, eşi olur. İkinci Dünya Savaşı başladığında ise gene eşi Dumesnil ile Fransız Direniş Örgütü'ne katılarak 2 yıl kuryelik yaparlar. Defalarca Gestapo'ya yakalanma riskine girince de Güney Fransa'da çiftliklerde çalışmaya başlarlar. Bu kaçış 3 yıl sürer ve bu 3 yıllık süreçte de yine direnişe yardım etmeye devam ederler. Ama aynı zamanda yazmayı da sürdürür. Yine en etkili romanlarından Watt bu şartlar altında yazılmıştır. Tüm savaş boyunca neden kendi ülkesinin değil de Fransa'nın yanında olduklarını sorduğunda savaşta Fransa'yı, barışta İrlanda'yı tercih ediyorum şeklinde bir açıklama yapar. Yıllar sonra Dublin'de yine annesine yaptığı ziyaretlerden birinde yazmaya dair bütün algılarının değişeceği ve onu bizim asıl tanımamıza sebep olan dilini oluşturmaya başlayacağı bir olay yaşar. Olayın ne olduğunu ise biz asla öğrenemeyiz net olarak ama yıllar sonra kaleme aldığı Crepin Son Bandı adlı bir oyunu vardır. Burada o olayın izlerine rastlarız. Bu metinde Crep daha önce kayıt yaptığı bir kaseti dinlemektedir. Dinlerken bir arada kendisinin şu sözleri söylediğini duyar. Sonunda açıkça görüyorum ki hep bastırmaya çalıştığım karanlık gerçekte benim en iyi der. Fakat tam bu noktada Crep kaseti ileri sarar ve seyirci keşfinin devamını öğrenemez. Bu Beckett'ın diğer eserlerindeki yani bütün eserlerindeki gizemin yalnızca küçük bir parçasıdır aslında. Bu dönemden sonraysa romanlar, tiyatro oyunları ard arda gelir. Aslında tam bu noktada Beckett'in yazınındaki ayrışmadan da bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Beckett yazını çoğunlukla 3 döneme ayrılır uzmanlarca. Buraya kadar bahsettiğim ve 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar sürecek olan James Joyce etkisinde kaldığı döneme erken dönem denir. 1945-1960 yıllarının arası ise Joyce etkisinden uzaklaştığı ve en çok ses getiren eserlerini ortaya koyduğu, kendisine ister istemez ünü getiren, ister istemez diyorum çünkü bundan çok hoşlanmadığını biliyoruz, orta dönem diye adlandırılır. Nelson, Beckett için hazırladığı Damned to Fame isimli biyografide bu geçişi oldukça açıklayıcı bir şekilde şu sözlerle anlatır. Beckett bana bu deneyimini aktarırken kendi ahmaklığının farkına varması üzerine odaklanıyordu. Acizliği ile bilgisizliği karşısındaki kaygılarından bahsediyordu. Joyce'a neler boşluğu olduğunu anlatırken de fark ettim ki Joyce daha fazla bilmek, kendi malzemesine hakim olmak konusunda gidilebilecek son noktaya varmıştı. Üstelik bunu sürekli geliştiriyordu. Fark ettim ki benim yolum sürekli fakirleşmek, bilgisizleşmek, bir şeyler eklemek yerine sürekli azaltmak üzerineydi. Kendini aslında sözde de çok iyi ifade eden ama bunu çok fazla yapmayan bir yazardı Beckett. Bu nedenle Beckett kalan hayatında Joyce'un bu felsefesini reddedecek ve gelecekteki eserlerinde başarısızlık, sürgün ve kaybediş üzerine yani kendi deyimiyle de bilmeyen ve yapamayan kişilere odaklanacaktı. Godoy'u beklerken habercisi olan Mercy ile Camille bu geçişin ilk eserlerindendi. Ayrıca tamamıyla Fransızca yazmaya başlaması bu romanla olmuştur ilk defa. Beckett'in anlaşılmayan cümlelerle, imalarla, zamansal sapmalarla, gerçeklikten ve imkanlı olandan kopuşla ve yinelemelerle dolu evreniyle özellikle bu dönemde yakınlaşmaya başlarız. Hemen sıradaki günümüzde daha çok üçleme olarak adlandırılan ve bu özellikleri geçişler halinde, bu üçleme boyunca geçişler halinde gördüğümüz ki bence dünyanın en nevi şahsına münasır romanlarından biridir. Malon Ölüyor ve Adlandırılamayan isimli 3 kitaptan oluşan bu üçlemeden biraz sonra daha detaylı bahsedeceğim. Ayrıca yine 1946 yılından itibaren 10 yıl içerisinde bu orta dönemde yayınladığı tiyatro dünyasını sarsan Godoy'u beklerkenden de yine ikinci yarıda bahsetmeye çalışacağım. Dönemlerden devam edersek 1960 sonrasını içeren son dönemde ise daha fazla umutsuzluk ve bulantı hakimdir. Bu dönemin metinleri diğerlerine, daha önceki metinlerine göre çok daha kısa ve minimaldir. Özellikle düz yazıları, bu biraz sonra da detaylandırılacağım, adlandırılamayanı çağrıştıran çeşitlemelerden oluşur. Bu dönemin en uç örneklerinden biri 1969 tarihli Breath yani soluk dediğimiz eseridir. Burada da onunla ilgili küçük bir kayıt dinletmek istiyorum size. Yeah. az önce dinlediğiniz üzere toplamda 35 saniye süren ve hiçbir karakter içermeyen bu parça o Calcutta revüsünün açılış parçası olarak kullanılmıştır. Muhtemelen de bu revüye ironik bir yorum olarak yazılmıştır diye de söylenir. Bu dönemde romanlarında da görülmeyen bir şiirsellik vardır. Romanları gibi tiyatro oyunları da kısalır. Hatta en etkileyici tiyatro oyunlarından biri olan oyunun adı bu arada. Oyun adlı oyununda kafaları küplerden çıkan iki kadın bir erkek üç kişi geçmiş ilişkilerini yalnızca sese indirgemiş olarak sorgular. Ülkemizde de bu oyunun başarılı bir örneğini 2012 yılında Şahika Tekant rejisiyle şehir tiyatrolarında sanırım 18. İstanbul Tiyatro Festivali'nde izleme şansı bulmuştuk. Son yıllarda izlediğim en güzel işlerden biriydi. Ve Ocak ayında ise yine Şahika Tekant rejisi ama yepyeni bir yorumla izleyebileceğimizin de müjdesini vereyim. Ama o sefer stüdyo oyuncuları ekibiyle sahneleniyor. 1969 yılındaki bir olay ise hayatın en önemli olaylarından biri olarak tabii ki Beckett'in tarihe geçti. O da Nobel Edebiyat Ödülü'nü almasıydı. Heyet bu ödülü kendisine eserlerinde insanın yoksulluğunu yüceliğe dönüştürerek baskı altındakiler için özgürlüğün sesi olduğu ve yoksulluk çekenleri teselli ettiği için verir. Ama çok mutlu olduğunu söylemek zor açıkçası. Çünkü özellikle eşi Dumesne'nin bunun onu istemediği bir üne kavuşacağını düşünür ve kaygılanır. Sonuçta Beckett tam da ondan beklenildiği üzere ödül almaya gitmez. Sonlara geliyoruz aslında Beckett'in yaşamıyla ve genel yazımıyla ilgili ama roman ve oyunlarına yönelik özellikle 1960 sonrası eleştiriler Beckett'ı uyumsuz tiyatronun öncülerinden biri olacak şekilde işaret etmiştir. Uyumsuz tiyatrodan biraz kısa da olsa bahsetmek lazım. Uyumsuz tiyatro ya da diğer adıyla absürt tiyatro, daha çok bilinen adıyla absürt tiyatronun temelinde İkinci Dünya Savaşı sırasında insanların içine düştüğü saçmalıkları, boşuna çabaların ve bekleyişlerin acısından kaynaklanan umutsuzluğun yeni bir umut kaynağı olarak görülmesi yer alır. Absürt tiyatro terimini de ortaya atmış olan Martin Eslin bu tiyatronun temel özelliklerini şöyle birkaç madde halinde özetler. Aslında çok fazla maddesi var ama ben birkaç tanesinden bahsedeceğim. İletişimsizlik, yabancılaşma, insansızlaşma, gerçeğin yerinden oynatılması, gerçeği parçalamak, grotesk ve kara güldürü gibi. Bütün bu başlıklardan baktığımızda kendi yaptığını ve kendi doğruluğunu da eleştiren yapısıyla Beckett oyunları şüphesiz ki uyumsuz, yani absürt tiyatronun iyi birer örnekleridir bence. Ancak kendisi eserlerine atfedilen bu uyumsuz ya da absürt tiyatro üst başlığını hiçbir zaman kabul etmemiştir. Beckett'in hayatına ve eserlerine hızlı, gene çok hızlı konuşan biri olduğum için hızlı ve genel bir bakış attık ama biraz sonra ikinci yarıda daha detaylı eser incelemelerine geçmek istiyorum. Ama bundan önce bir kısa şarkı arası verelim. Bu kadar çok Fransızca demişken Jacques Brel'den Amsterdam dinleyelim istiyorum. Dans le port d'Amsterdam, y a les marins qui chantent, les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, y a les marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de pierres et de drames, aux premières lueurs. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent. Tezahürden yeniden merhaba. Kaçıranlar için tekrar belirteyim. Bu hafta Samuel Beckett'in yaşamından ve eserlerinden bahsetmeye çalışıyorum elimden geldiğince. İlk yarıda daha çok yaşamına ve yazınının geçirdiği değişimlere değinmeye çalıştım. İkinci yarıda ise benim için önem sırasında çok daha önlerde olan iki yapıtından, Üçleme ve Godot'u Beklerken'den bahsetmeye çalışacağım. İlk olarak Üçleme'den, yani bünyesinde Moloy, Malon Ölüyor ve Adlandırılamayan'ı barındıran bir roman serisinden başlamak istiyorum. Profesör Ayşegül Yüksel, Beckett'in Bütün Oyunları kitabına yazdığı girişte, Beckett'in Üçleme ile Yunan mitolojisinde yer alan söylenlerin belirsiz zaman ve uzam anlayışı doğrultusunda yazmaya başladığından bahseder. Üçlemeye oluşturan üç romanda da anlatılanlar ancak düş ya da karabasan görüldüğünde yaşanacak deneyimleri yansıtır. Üçlemenin ilk kitabı olan Moloy iki bölümden oluşur. İlk bölümde bir bacağı tutmayan, öbür bacağı da tutulmuş yaşlı Molloy'un bisikletine binerek uzaklardaki annesiyle, yaşlı annesiyle hesaplaşmak için geçirdiği yolculuğu anlatır. Bir yol hikayesidir. Ancak hikayenin sonlarına doğru, hikayede başına çok fazla şey gelir ama onların detayına girmeyeceğim. Hikayenin sonlarına doğru süreç içerisinde geçirdiği şeylerin de etkisiyle belleği ve bedensel gücü zayıflar ve kendini birisiyle girdiği etkileşim sonrasında ormanda bir çukurun içinde bulacak kadar da kaybeder. İkinci bölümde ise Moran adlı baştan aşağı orta sınıf kokan ve oğlunu da kendi gibi yetiştirmeye çalışan bir karakterin oğlu ile Molloy'u bulmak için dağ tepe dolaşmaları anlatılır. Bu yolculuk sırasında karşılaştıkları şiddet ve vahşet onları zamanla Molloy'un konumuna indirger aslında. Bir üst sınıf kişisi karakter olarak başlayıp daha sonrasında kendisini gene Molloy gibi alt sınıftan kaybetmiş sınıftan biri olarak bulur. Molloy zaman, mekan ve eylem üçlüsünden oluşan daha geleneksel bir roman aslında ama sonlara doğru zaman ve mekan belirleyiciliğini yitirmeye başlar. İlk öyküde Molloy kendi öyküsünü anlatırken, ikinci bölümde Moran Molloy'u arama öyküsünü anlatır. Yani burada anlatıcı hem kendisini anlatır hem de başkası tarafından anlatılır. Molloy'dan bahsediyoruz. Beckett bununla muhtemelen anlatıcının kendi hikayesine sahip çıkmamasını amaçlamıştır diye düşünüyoruz. Molloy'dan küçük bir minicik bir şey okursam size bu çok daha net anlaşılacaktır. Öyleyse kendimi hiçbir şekilde tehlikeye atmadan bunun üzerinde sonsuza kadar düşünebilirdim. Çünkü hiçbir şey bilmemek bir şey değildir. Hiçbir şey bilmemeyi istemek de öyle. Ama hiçbir şey bilememek, bilemeyeceğimi bilmek işte meraksız araştırıcının ruhunda huzur o zaman doğar. Başka bir not olarak Molloy ile ilgili şunu da ekleyebilirim. Molloy'da karşılaştığımız şiddet ve emirler doğrultusunda belirsiz yollara doğru çıkmak gibi olgularda Fransız direniş örgütünde yaşadığı deneyimlerin de etkisi olduğu söylenir. Ancak Beckett'la ilgili en net söyleyebileceğimiz şeylerden biri şudur. Her ne kadar savaşın tam ortasında yer almış olsa da Beckett'in yazınında buna direkt olarak görmek pek mümkün değildir. Üçlemenin ikinci kitabı Molanoli Ölüyor'a gelirsek, Molloy'daki zaman, mekan, eylem üçlüsünden fire veririz ve eylem burada yok olmaya başlar, eylemsizliğe geçilir. Bu defa hikayede bacakları hiç tutmayan, yatalak ve tüm ihtiyaçlarına elindeki bir sopa ile uzanarak ulaşan bir Malon vardır. Onu elindeki kağıtları ve tükenmek üzere olan kurşun kalemiyle, belleğinde kalanları yazıya dökmekten başka hayata bağlayan bir eylemi yoktur. Anlattığı öykülerin deneyimlediği gerçekler olup olmadığını yani roman boyunca anlayamayız. Hiçbir şey, hiçbir şeyden daha gerçek değildir diyerek kendi yaratmaya çalıştığı gerçekliği de yıkar. Mekansal olarak baktığımızda, mekansal olarak da nerede olduğunu anlamak imkansızdır aslında. Bir huzur evinde mi, hastanede mi, yoksa kendi odasında mı öğrenemeyiz. Kendisinin de bunu bildiğinden şüpheliyim ayrıca. O da meçhuldür. Verdiği en belirgin tepkiler, kalemini yatağının içinde kaybettiği anlarda verdikleridir. Bildiğimiz tepkiler anlamında söylüyorum ama kalemi elindeyken gösterdiği yaşam belirtisi ise yine bu anlarda kaybolur. Biraz birbiriyle tezat gibi ama okuyanların çok daha anlayabileceğini düşünüyorum bu söylediğimi. Kalemini bulduğu ana kadar geçen sürede neler olduğunu ise kalemi bulduğu anda asla hatırlayamaz. Malon'un varlığı alışkın olduğumuz şekilde içsel bir varlığa değil de bir kaleme bağlıdır aslında. Ölümü mü, yaşamı mı, yalnızlığı mı yoksa kalabalık olmayı mı tercih ettiği belirsizdir. Metnin içinde bir yerlerde buraya son olarak yardıma çağırdığım insanları yazmak istiyorum. Onlar da benimle birlikte ölsünler böylece diye yazar. Beckett'in bu toplum dışına itilmiş karakterleri için Mukadder Ertan'ın İfadenin Ara Yüzeyi, Ara Yüzeyin İfadesi kitabında çok güzel bir tanımlama var. Üçlemedeki karakterlerin bir türlü ölememelerinin nedeninin belki de bir özne olarak otoritenin tebaası olmamalarında yattığını söyler o. Üçlemenin son kitabı adlandırılamayanda ise bir karakter bulamayız. Yani hatta zaman, mekan, eylem üçlüsünden yalnızca zaman kalmıştır elimizde. Sürekli konuşmak zorunda olan bir ses vardır. Dobrez'in deyimiyle insan zihni yalnızca bir sestir artık. Ortada ne bir kişi ne bir kişilik vardır. Burada da başınızı çok ağrıtmadıysam en sevdiğim pasajlardan birini, adlandırılamayanın biraz uzun olsa da ilk paragrafını okumak istiyorum ki gerçekten fikir verecektir diye düşünüyorum bu romanı okumayanlara. Neredeyim şimdi? Kimim şimdi? Ne zaman şimdi? Sormuyorum bunları kendime. Ben diyorum, ben. Ama inanmıyorum buna. Sorular deyin bunlara, varsayımlar deyin. Sürdürmek deyin buna. Sürdürüp durmak deyin. Eski bir alışkanlığın dürtüsüyle dışarı çıkıp günümü ve gecemi evimden olabildiğince uzakta geçireceğimi bulunduğum yerde öylece kaldım. Böyle mi başladı acaba? Çok uzun bir süre geçmedi aradan. Belki de böyle başladı. Zamanı gelince eyleme geçmek için dinlendiğinizi sanırsınız ya da dinlencinizin hiçbir nedeni yoktur ama bir de bakarsınız ki çok kısa bir süre içinde hiçbir şey yapamayacak duruma düşmüşsünüz. Nasıl olup bittiği önemli değil bunun. Bu dersiniz, bu. Ne anlama geldiğini bilmeden. Belki de yalnızca eski bir şeyi benimsedim sonunda. Ama hiçbir şey yapmadım. Konuşuyorum sanki. Konuşan ben değilim. Kendimden söz eder gibiyim, kendimden söz etmiyorum. Başlangıç için birkaç genel saptama bunlar. Ne yapmalıyım, ne yapacağım, ne yapsam doğru olur. Bulunduğum durumda nasıl davranmalıyım? Salt mantıksal açmazlarla mı? Söylenir söylenmez ya da er geç çürütülecek olan doğrulamaya dayatsımalarla mı? Genel şeylerden söz ediyorum. Daha dolambaçlı yollar da olmalı. Yoksa oldukça umutsuzlaşacaktı durum. Ama durum oldukça umutsuz. Daha ilerlemeden, ötelere gitmeden belirteyim şunu. Hangi anlama geldiğini bilmeden kullanıyorum açmaz sözcüğünü. İnsan ayırdına varmadan kuşkucu olabilir mi? Bilmiyorum. Diye devam ediyor. Kitabın tamamı böyle bitmeyen bir paragraf diyebilirim. Kendini oldukça net ifade ediyor. Ama gene Profesör Ayşegül Yüksel yazdığı metninde üçleme için şöyle bir şey söylüyor. Üçlemenin başından sonuna ulaşan süreçte insanı önce toplumsal kalıpların belirleyiciliğinden sonra da bedensel işlevlerinden soyutlayıp yalnızca bilince indirgeme işlemi tamamlanmıştır diyerek bahsediyor üçlemeden. Kalan kısıtlı vaktimizde de aslında tiyatroyu ve tezahürü en çok bağlayacak olan Godot'u beklerkenden bahsetmek istiyorum. Godot'u beklerken absürt ya da uyumsuz tiyatronun başyapıtı sayılmasının yanında Beckett'ı da belki de hiç istemediği oyuna kavuşturan eseridir ayrıca. Beckett'ın tiyatrodaki diline baktığımızda yazıyla ifade edilemeyecek olanı ifade etmenin peşine düştüğünü görürüz. Bu özgürlükten dolayı tiyatro oyunu yazmayı tercih ettiği de söylenir ama Beckett ayrıca kendinden önce gelen tüm tiyatral geleneğin tam tersi istikamete yürüyerek yazmıştır. Bilinen tüm konvansiyonları yeniden yorumlar ve bildiğimiz tüm konvansiyonları yeniden yorumlayan bir anti-Aristotelesçidir ayrıca. En önemli özelliği ise oyunları dramatik olmaktan çok gösterimseldir. Özetle roman türünün öykü anlatma zorunluluğunu aşabileceği, dili en yanına indirgenmiş haliyle kullanabileceği ve bir topluluk karşısında ortak bir yaşantı oluşturabileceği bir zemindir tiyatro Beckett için. Tüm bu bahsettiğimiz özelliklerin fazlasıyla Godot'u beklerken de görmek mümkündür. Vladimir ve Estragon adlı iki kişi nedeni bilinmeyen bir şekilde Godot'u beklemektedirler. Godot kimdir, neden beklenir, oyun boyunca anlaşılmaz. Ancak oyun boyunca Vladimir ve Estragon'un gidelim, gidemeyiz. Neden? Godot'u bekliyoruz. Tekrarlarını dinleriz kendilerinden. Hadi gidelim. Gidemeyiz. Neden? Godot'u bekliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Bilmem. Hadi gidelim. Gidemeyiz. Neden? Godot'u bekliyoruz. Madem ki mutluyuz, şimdi ne yapıyoruz? Godot'u bekliyoruz. Herhangi bir şey söyle. Şimdi ne yapıyoruz? Godot'u bekliyoruz. Yoruldum. Hadi gidelim. Gidemeyiz. Neden? Godot'u bekliyoruz. Hadi gidelim. Gidemeyiz. Ne bekliyor? Ne bekliyorsun? Godot'u bekliyorum. Anlamsız bir bekleme ve tekrarların içinde bu iki karaktere ara ara daima acelesi olan Pozzo ve onun kölesi Lucky eşlik eder. Metnin ilk cümlesi yapacak hiçbir şey yoktur ile Beckett daha en başından imkansız bir sonun başlangıcını ilan eder aslında. Tek bir ağaç, ay ve güneşten oluşan zaman mekan kurgusuna karakterlerin anlamsız ya da çokça anlamlı tekrarları da eşlik eder. Metin her şeyiyle eksiksiz bir anlatımın mümkün olmadığını göstermeye çalışır sanki. Bütün olasılıklar aynı derecede olası ama tümü birden geçersizdir. Karakterleri değişmezliğe ikna olursa karamsarlaşır. Belirsizliğe ikna olursa da korkar. Konuşma dili önemini yitirdikçe bu Godot'u beklerken de değil sadece diğer tüm oyunlarında konuşma dili anlamını ve önemini yitirdikçe diyaloglar azalır. Bazı oyunlarında neredeyse yok denecek kadar azdır hatta. Godot aslında hiçbir şey anlatmayan ama seyircisinin gözlerini sahneden alamadığı bir oyundur. Godot'un kim olduğu en çok tartışılan konudur aslında bugüne kadar. Buna eminim ki birçoğunuz denk gelmişsinizdir. Bugüne kadar sayısı yani ortaya atılan öneriler çok fazla olmakla birlikte en çok iddia edilen Godot'un God yani Tanrı kelimesinden türemiş olabileceğidir. Oysa Beckett buna şiddetle karşı çıkar ve Godot'un kim olduğunu bilseydi bunu zaten söyleyeceğini defalarca belirtir. Yine Ayşegül Yüksel'in yazısında ilginç bir yaklaşım vardır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Godot'u beklerken Beckett'in bir anlamda da Fransa'daki direniş yıllarındaki yaşamında gerçekleşmeyen gizli buluşmaların, ne zaman geleceği belli olmayan habercilerin sonsuza dek sürecekmiş gibi görünen bir zaman akışı içindeki bekleyişin yansımasıdır der. Ve Pozzo'yu Hitler rejimi ve Gestapo'ya, Lecky'i ise kurbanlarına benzetir. Aslında önümde daha bir bu kadar daha konuşabileceğim kadar not var ama sanırım süremizi aşmış bile olabilirim. O nedenle yavaş yavaş toparlasam iyi olur. Son olarak Beckett'in Godot'u beklerken dışında oyun sonu ya da oyunun sonu diyenler de var. Oyun sonu, Mutlu Günler ve Krap'ın Son Bandı isimli çok önemli 3 oyunun daha adını anarak kapatmak istedim. Bu oyunlardan özellikle oyun sonunu ülkemizde birçok ekipten izleme şansı da bulduk bu zamana kadar. Bu noktada Beckett izlemek isteyenler ne yapmalı, kimlere gitmeli sorusunun cevabını vererek bitirmek istiyorum. Çok şanslıyız ki tiyatro üstadlarından Şahika Tekan son yıllarda kafasını yeniden Beckett'a takmış durumda. Geçen Mayıs ayında 20. İstanbul Tiyatro Festivali için sahneye koyduğu Godot'u beklerken sezon boyunca Zorlu'da sahnelenmeye devam edecek. Ocak ayı gibi yeniden oyunu sahneye koyacak yepyeni bir rejiyle, 2017 sonbaharında ise oyun sonu ile çıkacak karşımıza. Bunun dışında Cazu Tiyatro, Kadıköy Tiyatro'nun ekibi olan Cazu Tiyatro, Kadıköy Tiyatro'nda Beckett'in eserlerinden ilham alarak sahneye taşıdıkları Yoruyorsunuz Bizi, Aferin Size adlı oyunu sahnelemeye devam ediyor. Marmara Drama Topluluğu ise Beckett'in 1956 ve 75 yılları arasında yazdığı 4 kısa ana oyun ve 1981 yılında tasarlanmış bedensel bir performans parçasından oluşturdukları Beckett isimli kolajları ile sahnede olacaklar bu sezon. Diyeceklerim bunlar aslında. Dediğim gibi çok şey var ama bu süreye yetiştirebildiklerim bunlar. Son söz olarak belki şeyi söyleyebilirim. Dün 9. ölüm yıl dönümü olan şehir tiyatrolarında uzun yıllar önce Vladimir karakterine de hayat vermiş olan Savaş Dinçer'in adını anabiliriz. Ve hem Beckett hem kendisi için huzur içinde yatsınlar diyelim. Beckett'in son bir sözüyle bitirmek istiyorum. Hiçbir şey mutsuzluktan daha gülünç değildir. Kabul ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.